aramızda fakirin hakkı olduğunu. Dikkat edin. Siz fakire kendi malınızı vermiyorsunuz. Zekatınızı verirken, sadakanızı verirken kendi malınızı vermiyorsunuz. Onun hakkını veriyorsunuz. Allah Celle Celaluhu hemen Bakara'nın girişinde ve mimma razaknahum yunfikun. Onlara rızık olarak verdiğimizden dağıtırlar, infak ederler diyor. Yani mülkün Allah'a ait olduğunu, verenin Rabbimiz olduğunu ve o verilenin içindeki malın tamamı da sizin değil, fakirlerin orada hakkı var. Siz zekatınızı vermekle o hak sahibinin hakkını ona vermiş oluyorsunuz. Hani uzmanlarımızın hesabı etmişler, yeryüzünde 200 kadar zenginin sahip olduğu servetin %4'ü 6 milyar insanın açlık sınırından kurtulmasına, yukarı çıkmasına sebepmiş. Yani kapitalist rejim böyle. Komünist rejimin ne olduğunu da dünya gördü. Öyleyse İslam'ın da mutlu yıllarını gördü. O da görüldü. Asr-ı saadet dediğimiz sevgili peygamberimizin döneminden Osmanlı'nın yıkılma dönemine kadar İslam'ın mutlu yıllarını da gördüğü, hem insanlara karşı davranış, hem dinlere karşı, yani batıl ve muharref dinlere karşı ve onun sahiplerine karşı insanca muamele etmesi, açlık sorununu halletmesi, zenginlerin mallarında fakirlerin haklarının olduğunu kabul edip onun dağıtımını yapmasıyla sosyal adaleti de yerine getirmesi zaman içerisinde görülmüş, ispatı yapılmış, yeniden insanların ona dönmesi gerekiyor. Yani şu anda sosyal bunalımlar meydana geliyorsa, fakirlik sorunu, çevre sorunu gibi sorunlar insanları rahatsız ediyorsa, bu da bir tarafta dünyanın kapitalizmin, öbür tarafında komünizmin korkunç bir şekilde etkilerinden kaynaklanmaktadır. Uzağa gitmeye gerek yok. Çevrenizdeki insanları düşünüverin. O insanlar arasında yine fakirlere, yetimlere, çaresizlere yardım elini uzatanların dini imanına sahip olan insanlar olduğunu görürsünüz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.